بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. بمبو الحمد لله رب العالمين جيخلون نان اهدنا الصراط المستقيم مانام خا باتي اك مانام ين بوخوس ييغا خامتاني مانام واخ گستو ييغا خامتاني موم لنج دون داف ليغي نك ني ورا نييو تي ان شاء الله تعالى انا لان موي ليغا خامتاني موم لنج جانغي وا كي نينكو خاتي دو ama yerno yi nga xamantene moy jangat yi nga xamantene mom mo ci nek li fi nga xamantene mom lay ñëk moy bok na ci niñi jangé ci aya bi moy de manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu jangal ana nan lañuy ñaané ndax ginnaw bi nga xamantene lepp dañ koy tambalé ci turum suñu borom subhanahu wa ta'ala ak manam sant ko ci turum yu maggi ci turum yu rafet yi ak melom yu yekiti ku subhanahu wa ta'ala melom yu mati ñu saxal ak njaamu ak toroxlu ci mom subhanahu wa ta'ala ginnaw ba lañu doga ñaan nak ne yalla ni ngi lay ñaan nga daal ñu gindi ci yoon bi nga xamne mo yoon gindi manam lool mom moy yoon yi nga xamantene mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala jangal niki nonu non lañu jëlé ci yenenti alayhi salatu wassalam rawati na suñu yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manam moy suñu borom subhanahu wa ta'ala fi dafa wax dafa ginnaw na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin wala maliki yawmiddin yeb ay tag la yeb ay bak la yeb ay kagn la bi suñu borom subhanahu wa ta'ala ak sant ko ci mbolam manam melo yu mati subhanahu wa ta'ala rangal ko melo yu mati ba pare dindil ko ci mbolam tak tak ak lepp lo xamantene mo la wagneeku la ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ci lañu woné ak njaamu ak ak toroxlu ak ak suufi ak ak dayal nga gis nañ ñu doga ñaan la té loolu dang koy gis manam comme hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nekk ci sahi ci sunan tibbi bi ligi non mu ngi ci mustadrak imam ahmad rahimahullah mu ne ben way astaghfirullah bu ligi mo ibn abbas bu reey da wala abdullah ibn burayda radhiyallahu anhu moko jele ci papam buraydatul aslam radhiyallahu anhu mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waji dafa ñew ci jakk ji di ñaan dani allahumma inni as'aluka wa ashhadu an allahumma inni as'aluka ashhadu bi annaka antal allah la ilaha illa antal ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bu waxe lolou yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne watna fo bil ladhi nafsi bi yadi لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أعطى وإذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى منام من يا الله ما نغي لاي نان اللهم إني أسألك ما نغي لاي نان بأنك تي خمني يو يا لا يو يا الله بور يا الله الذي بيغا خمني لا إله إلا أنت أمول بن بور وا خمني يلونا جامو نياك جا اندي با فري amu benn bur bo xamne jaam nga dana jarante ñak jaamu koy lore kudul yow al ahad yow yaay ki nga xamne yow yaay ci wet ki di chapaatoli as samad yow yaay ki nga xamne yaay ndenk yi nga xamantene ñepp dañ la soxla te soxla wulo kenn yow yaay ki nga xamantene yow yaay sang bi nga xamne ñepp ci yow lañuy delu al alladhi bi nga xamantene lam yalidu jurul kenn wala mu yulat te kenn diru ko wala mu yakul lahu kufuwan ahad té amul ben nawlé ñu waxé loolu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam né watna ci nga xamantene sama bakkan mi ngi ci ay loxom né dafa ñaan yalla ci tour bi nga xamantene mom moy tour bi gëna mag bi nga xamantene boko ci ñaané mu nang boko la jëm jox niki nona hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nek tamit batay ci sunan mi ngi ci sahih al-hibban fu jumu'u itam en tout cas mi ngi ci musnad bi mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waji dafa tam ñaan allahumma inni as'aluka bi annaka antal lahu alladhi la ilaha illa antal mannan ya dhal jalali wal ikram ya badi'a as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum mune mu wax la même chose ni wat na ni ñaan na ci yalla ci touram bi nga xamne moy bi gëna mag te mom moy han bi nga xamantene boko ci ñaané mu nang boko laaje mu jox manam moy dafa ñaan yalla ci bur subhanahu wa ta'ala mune yalla allah yalla ma ngi lay ñaan han ni di sédé ne yow yaay allah bi nga xamantene amul benn bur bo xamne yalla ñu jang ko te jaamu jige da nga jarign te ñak jaamu ko da na loré han al man naan yow yaay ki nga xamantene yow ya ya ko xewul ci jami nit nonu man nan manam yow rek ya saña ñaax jami badi as samawati wal ardi yow mi nga xamne yow ya fent ya sos asamani ya kufsi ya dal jalali wal ikram yow mi nga xamne yow ya borom magay bi upp xelu minde yow yaay borom teranga yu yaatu ya hayy ya qayyum yow mi nga xamne yow yaay dundu gu amul fu mu tambale te yow yaay ki nga xamantene yow ya té amul fumu tambalé té amul fumu ñom ci dundu gu dafa sax té képp kuy dundu ci dundu la ko jëlé ya qayyum yow mi nga xamné yow ya taxaw sa bop té taxaw boone mindé fi légui nak loolu bimu ko waxé yantim sallallahu alayhi wasallam né ñaan na yalla ci turum bi gëna mag manam buñu xolé yoy da ngay dëñ ci gisé ni manam bok na en tout cas ci liñ ci gisé moy né ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bok na ci téggu né ñaan moy tambalé ko hãn manam ci jaare ko ci manam turam yi gëna mag manam ci bak yalla kañ ko won ko ne mom dafa mag won ko ak mata parce que bo xolé ñaari hadith yi liñ bok ci ñaar moy dañoo won wëtu borom bi subhanahu wa ta'ala dañoo won manam tur dañoo tambalé seen ñaan ci tegg yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bak ko kañ ko ci turam yi nga xamanteni ñom ñoy tur yu rafet ak melo yi nga xamanteni ñoy melo yu ci ko kon lolu bok na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci ay wi manam bok na ci téggini ñaan lolu non bok na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci ay wi moy ak njub manam ñaan bi nga xamantene mom lañuy ñaan ak jimbé ko ak njub suñu borom subhanahu wa ta'ala ci baatu ihdina yalla jindi ni fi nak dafa am lo xamantene dafa manam matna xol fi manam ñu xam ko moy est ce que bu fekkentene dafa am ku laaj ni waaw ndax njub mom dafa am aw yoon wo xamne bo ca jaare ak njub da na la yomb wala bok est ce que dafa am ay premise dafa am wala bok ay manam pre manam lo xamne dal fokk loola am wala bu loola amé rek day manam day xëc ak njub day tax ak njub yomb dañ nan la waw suñu borom subhanahu wa ta'ala junjuna ci luddul benn du ñaar ci ay aya ci ay alqur'ani ana lan mom moy waral ak njub comme fi muy waxe nan kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان نيكون الناس مني أمة واحدة دي بأن خير كذا نيوم نيب دانيو گمون بروم سبحانه وتعالى بأي جامونو ني جيكي جيكي نا كيفر دوغا دوغسي bi kefer du gisee fa baasa bu ko def yalla da di yoni mu yoni allah bur yalla annabiyina ni solo ni mu yenenti yaali musallatu wassalam mubashirin sen mbir nek aji begalate di wax nan gaay jaamu len yalla ndax son ko defee di ngeen am aljana wa munwirin ak ay waju warate nan len kat gaay bo len def moyti ndiku len ndax bo len moye yalla kat yalla dana len yobbu sawara wa anzala mu wacc maahum and ak ñom alkitabu tere manam fi tere lay tek al kitaba tiri bil haqq ci deug li yakuma bu ko defé mu at wala bok bu la nexé al kitaba tek al qur'an manam ginnaw bi bil haqq ci deug manam al qur'an dako wacc ci deug waya bil haqq manam mën na nek tam bul haqq mu and ak deug li yakuma bu ko defé mu at mom bur yalla subhanahu wa ta'ala tejare ko ci al qur'an joju bayna an-nas digeenti nit ñi fi makhtalafu fihi ci mbolam ni nga xamantene dañ ci wute wa makhtalafa fihi way wute wuñ ci bir ci lool illa alladhina utuhu ludul ñi nga xamantene joxon nañ leen ko mim ba'dama ja'atuhum ginnaw bi nga xamantene dikkel leen albayinat mbir yu leer ya moy preuve yu leer yu bir ya baghyan waye lolou yep liko waral moy ak fu keure baynahum bu nek seen digeunte ken ku ci nek di uppalante sa morom di fetterlu ci sa ko morom yalla nak daane gis nga manam li mom moy li daane ci ñepp def am nak ay exception yalla ne fa hada mu gindi allah bur yalla alladheena ga nga xamne amanu gem nañ kon lolou mo lay wone bu fekkete na alquran bi dafa ñew sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñew nga gem ko ci saasi lolou bokku na ci li nga xamantene day waral ak gem yalla ñew ci yow te lolou dinañ ko gëna leral insha allah taala mu ne kon nak fa hada mu gindi allah bur yalla alladheena ga nga xamne amanu gem nañ li makhtalafu fi ci li nga xamne mom lañuy wuté lañu wuté mina haqi ci deug bi iznihi ci ndigalam manam ci ndogalam suñu borom xana taala ci ndogalam han dafa jël ñi nga xamne ñom ñoo gëm yalla te deug ci sincère ci seen gëm gogu mu gindi le wallahu bur yalla yahdi moy gindi man yashaa ku ko sopp ila siratin jamil ci yoon mustaqim bi daji ci woram manam sirat mustaqim bi ngay ñaan nan ihna siratal mustaqim koku boko bëgge da ngay manam da ngay gëm yalla gu sincère té lolou motax amul dara lo xamantene gënna gaaw ke gëm yalla motax li comme li alquran wax né walladheena amanu walladheena zidnahum hudan non deug dana walladheena tadaw zidna non walladheena amanu yahdihim innal ladheena amanu yahdihim rabbuhum bi imanihim ni nga xamantene dañu gëm yalla yahdihim den len gindi rabbuhum sen borom bi imanihim ci sen sababu gëm yalla manam niki nonu ñi nga xamantene gëmuñu te téluñu manam mot li tax ñu sanku sama borom subhanahu wa ta'ala wax nako tamit moy fi mu nan wa nuqallibu afidatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wa bi alquran ñu sunna ñew ñu deug ñu gis deug ñu bañ ko yalla ne wa nuqallibu ñu jallar bi afidatuhum sir khol yi wa absarahum am ak sen bis gisu khol yi sen manam clairvoyance bi ndax lan kama lam yu'minu bihi kem ni nga xamantene ñoom gëmi wuñ ko won non manam top ñu won alquran ak sunna awwala marrat ci jaal beenu mbir bi yalla bu ko defé ne yalla ne wa nazarum bu ko defé ñu bayi len ya'mahuna ñuy dengi fi tughyanihim ci seen biir mbéw ciégi wa té lolu manam lolu da koy waral manam moy alquran ñew sunna ñew au début gëmoko nangulo ko top loolu mom day waral suñu borom subhanahu wa ta'ala xagn la njub gog kon manam dañu xamne njub gi dafa am sabab wa motax fa lam ma zaahu bañu jenge azaba allah qulubuhum yalla jengal seen xol wa loolu motax lu am solo la wa lu am solo la ñu bëre bëre dañ xamul loolu dañ xamul affaire bobu moy premier jour bi ngeen jëk deg deug bi ngeen jëk xamni li moy deug même boko jëfewul ci saati d'accord ko fa nga jëma xol noko jëfé même buñ fa nek nan way non mais de toute façon di jëma indi ay ci di jëma ñi di jëma mus ñi nga xamantene ñi ñoo yees ci ñooñu moy ñi nga xamantene dañuy jëma outal lay sen tay gi ñi def ñukoy jëma outal lay ci alcorane ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ko defé ñuy wëñ ay diko ak hadithi ha diko jengal diko jimu firi ni nga xamantene manam mom mo len di arranger te duñu gattañlu ci di indi hadith yo xamantene dañoo daif parfois sax hadith yu mawdu yo xam dañ ko sos mu leer dañ ko sosal yeen ci sallallahu alayhi wasallam yeen ci xajur muy meuna wax bay wax li bu nurul sax waxam sallallahu alayhi wasallam ñu jël wax te askan la ko yoy yep leg leg nak buñ teure lolu sax dinañ dëng leen di gis subhanallah ñuy dem di créer ay anecdote di créer ay netali deug na amna mak mu mësa def nangam wala bok ñuy wut utiliser sen touru serigne ci ay wax yo xamanteni mënu am ben preuve ñuy serigne bobo ko wax parce que tout simplement amul né deug na rek nañ wax deug na netali nañ né serigne diiw mësna def nangam ak nangam mësna wax nangam ak nangam ay anecdote yu dul jeex yo xamanteni amul ben dalil teggul ci dara dañ nan serigne bobu da ko runtine mo wax li nga wax ne li mo am ndax lolou dafa wuté alcorane ak sunna lolou lañ lay wax waye dañ nan ndax dañ la tay tégal né même bu ko ko ko waxé baaxul lu deug lu am ndax dafa wuté ak alcorane ak sunna deng waaw xolal li sama borom subhanahu wa ta'ala fayena fiqi wala bok fayé ki nga xamantene dafa baña fas dafa baña jëf li nga xamantene lolou la wëlërenté won ak borom bi subhanahu wa ta'ala muné wa minhum man aahada Allah la in aatana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma aatahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون من ومنهم أمنت نيوم نيت ني من ньо نافقي من ньо خامتيني ولا كو خامتيني عهد داي ولرنتك الله بور يالا نانكو la in atana ay way ginnani buma yalla joxone min buñu yalla joxone min fadlihi ci ngeneelam gi de ci xewalam yi la nasaddaqanna ginnani ko non ton dinañu saraxé ci suñu xaaliss buma yalla mayon alal ju bari ay buma yalla defone millionnaire ay buma yalla defone milliardaire ay buma yalla mayon ay possibilité ma am nangam ak nangam ci walu aduna kon ginnani dina ci ligéeyal diiné ji kon non ton be dana tax ay jaaka yu bari konon ton dana saraxe konon ton dina maye konon ton dina dimbali way neew ji dole yi konon ton de dina ci dimbali samay mbokk ak yu mel non wala nak nanat ginnen kon do na bok dinañ bok min salihin ci ñu sel ñi nga xamantene jaamu yalla rek la ñi yittéo kon sama kër lay tambalé teju buma nekkon milliardaire dootuma defati dara lu bon sama kër ci lay nekk di jaamu yalla yor sama kurus ak sama sijada lol bari wuñu ko deg ci wala Ah? Ah? Est-ce que tu veux bien voir? Hein? Lol bari wu ñi dégg lu mel non ci wala. Man de dégg na ko bataay. Waaw, man mom dégg na ko ci ay nit ñu wuté sax. waye fa lama ba nga xamantene atahum joxna len min fadlihi ci xewalam yu bari subhanahu wa ta'ala bakhilu bihi ñu dacce jaare nay ne ah buma ci saraxe buma ci joxe azaka day bari buma ci joxe nangam day bari ah way nit ñi kenn munu leena nangam wa kenn munu leena satisfaire wa pauvre yi li tax ñu pauvre ñoo nangu wuta liggey nangam commencé nak wata wallaw te ñu dumoyu wuhum te ñom mu'ridun way dumoyu lañ manam wata wallaw ñu dumoyu ci yaram wuhum te ñom mu'ridun way dumoyu lañ ci xol fa aqabahum sunu borom subhanahu wa ta'ala tek ca gannaaw loola fayelen lan nifaqan ak nafiq fi qulubihim bu ne seen xol dengo ila yawmi yalqawnahu bakirak bis biñi dajje ak yalla bima akhlafo ci sababu li nga xamantene mom lañu wuté won allah bur yalla ma wa'aduhu lañ ko digon wabima kanu ak ci sababu lañu nek li nga xamantene mom lañ nek yak di buna diko weddi manam wabima kanu yak di bun ak sababu weddi gi ñu wedd manam ki la quoi mom masdar yalla manam ay bi sababu kasabihim wala ci sababu senu fen ak senu weddi gi ñu weddi yalla wala wala takzibihim deug manam ay bi gis nga dafa leral manam bob manam waji mom lan motax yalla def nafiq ci xolam pourtant au début du won nafiq mais daf ni won dafa ni yalla dafa fasanti won ak mom koler yaangi deug koler gogum fasanti won ak yalla dal koy wor mu dal dikoy wor bamuko woré yalla def ci xolam nafiq appliquer ko lolou moy jëmmi moy lolou masalan mo tew ba ci tariqa bi même masala bi la tamam bi tamam 100% même bi la ndax da nga ni manam da nga ni won yalla fasna yene la fek maangi dundu dila jamu ci anam sangam te dama lol dama ko jaayante kenn ci te nit ñu bax ñu moy cheikh ahmed ci yalla daalan te koku monam yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko joxon nga daali wul beutiku daali koy wor daali jekki jekki daal ni bana ak lu meuna tax nga ba baka yalla nu ngi def han han be waaw motax fumu jaar xalaku fumu jaar mujju go bon mujju go ñaw mbolam ni ko def seen mujju lay ñaw waaw té loolu mom manam loolu mom dafa leer nañ ci manam ci alquran ak sunna li nak benn parti la ci taxu ñoo jog masala bobu taxu ñoo jog waye voilà waaw ala kulli hal manam yoy liñ djublu dal manam ci wax yi han moy ak njub dafa am lukoy waral te moy lan moy premier moment bi ngay deg njub bi ngay deg mbax ni han moy nga gem ko ba pare nga jimu top ko waaw waaw lool mom moy premier chose bi xolal loolo tax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam ñaan Firaun manam ñaan dako ñaan manam moy dox da ñaan yalla contre mom voilà dako ñaan yalla voilà manam bim nan rabbana innaka ataita fir'auna wa ahlahu zinatan fil hayatid dunya li yudillu an sabilik allahumma tumis ala qulubihim washdud allahumma tumis ala ابصار وقت مسعلا مسعلا نقرا لا اله الا الله اللهم انك اتيت فرعون اللهم انك وقال موسى اللهم وردني ربنا دني وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك اوكي نون لا ربنا اطمس على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم واو لولا تخ مو نيانكو واو باسكو بيمو غيسه دغ دا فا باج فكذب ابا ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى يلا خمغه نلا فاخذه الله نكال الاخره والاولى ينت يالا موسى عليه الصلاه والسلام دافني ربنا يو سني بروم انك لوير بور موي يو يالا اتيت جخغا فرعون وملئه اك كوريلم غمغا موي اسام غران اسام نيب نوتابليا زينه اك تار واموالا اك علل في الحياه الدنيا تي دوندو ادنا جي ربنا يو سني بروم